i zastrašiti svoje robove onim što je pripremio na ahiretu za one koji su mu nepokorni. A samim tim to je i velika pouka svima nama da se ne zavaramo onim u čemu su oni koji ne vjeruju Allaha tebareke ve taala od uživanja na ovome svijetu. I kako bismo se pobojali Allaha tebareke ve taala što više i bili mu u pokornosti i ostavili griješenje i pripremali se za budući svijet koji je nužan i neminovan. Prve generacije ovoga ummeta, kada su slušale ajete Allahove prijetnje nevjernicima, plakali su i veliku pouku iz toga uzimali. Doći mu vremenu kada su se ljudi zabavili ovim svijetom i njegovim ljepotama, kada su u mnogome zaboravili na ahiret, nužno je potrebno da se svi zajedno podsjetimo na ono što nam Allah tebareke ve taala spominje od vrsta azaba i kazne koju je pripremio onima koji su mu nepokorni. Opisuje nam Allah tebareke ve taala njihovo stanje u više kuranskih ajeta i kaže: khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhilla, biće spuštenih pogleda, prekriće ih poniženje i sramota koju su doživjeli na ahiretu. Opisujući njihovo stanje, Allah tebareke ve taala kaže: se uslihi sekar, wa ma edrake ma sekar, la tubqi wa la tezer, lawahatun lil bešer. I zasigurno ću ga baciti i patiti i pržiti u sekaru, što je ime jednog od džehennema. Wa ma edrake ma sekar, a šta znaš šta je to sekar? La tubqi wa la tezer, ništa iza sebe on ne ostavlja. Lawahatu lil bashar, on kože crnim čini, izgorjelim kao ugljen. I ne samo to, već ta vatra gori njihove kosti i gori njihovo meso i gori njihov mozak. Allah tebareke ve taala kaže: kella lejumbezenne fil hutame, i nije zasigurno, kao što misle i govore, bit će bačeni u hutame, a i to je vrsta i to je ime džehennema. Nazvan je po tome što sve lomi i sve krši. وما ادراك ما الحطمه, a šta znaš šta je to hutame? نار الله الموقده, to je Allahova vatra koja je rasplamsala. التي تطلع على الافئده, koja doseže do srca. innaha alayhim mu'sadah, ona je nad njima zatvorena, fi amadim mumaddadah, u visokim plamenim stubovima ili visokim plamenim stubovima je zasvođena. Svod i krov i prekrivač od džehennemske vatre im je načinjen. Kaže Muhammed ibn Ka'b al-Quradi, ta'kulu an-naru ila fu'adihi, sve prži, sve jede vatra džehennemska do njegovog srca. Fa idha balagat fu'adahu unshi'a khalquhu, pa kada mu dođe do srca ponovo bude načinjen kao što je i bio. Kaže Thabit al-Bunani, tahriquhum an-naru ila al-af'idah, prži ih džehennemska vatra sve do srca. Wahum ahya, a oni su živi. Laqad balagha minhum al-azab, zaista je azab dosegao veliku mjeru i granicu kod njih. Thumma baka, zatim bi plakao kod ovoga ajeta. Što se tiče hrane stanovnika džehennemskih, to je ono što se spominje u Kur'anu, da je dari' i da je zakum i da je hamim i da je gislin i da je gasak. To su sve nazivi hrane koju će imati džehennemlije u džehennemskoj vatri. To je trnje, zatim plodovi drveta koji liče na šejtanske glave, a zove se zekum, to je gnoj i kapljevine i izlučevine stanovnika džehennema. To će im biti hrana i piće, a kada ožedne, onda će piti vodu koja ključa, koja će im crijeva njihova pokidati. Zaista su veliki zločin uradili. Odbili su pokornost i poslušnost onome koji ih je stvorio, Allahu tebareke ve ta'ala, onome koji im je sve blagodati podario, onome koji je poslao svoga poslanika da ih pouči, uputi pravome putu. Sve su to bacili za svoja leđa i nered umjesto reda po zemlji su širili. Allahove robove s pravog na krivi put odvodili. Allah tebareke ve ta'ala kaže: "Lejse lehum ta'amun illa min darija." Nemaju oni druge hrane osim trnje. "La yusminu wa la yugni min ju'a." Koje ih ne može ugojiti niti ih gladi riješiti, niti ih zasititi. I kaže tebareke ve ta'ala: "E zalika khairun nuzulan em šeđaratu zekum." Je li to bolje, nakon što je opisao džennetlije i to kako će biti primljeni lijepo u džennetu, kaže, je li to bolje? Svakako da jeste. Ili šeđaratu zekum, ili drvo zekum koje se zove. Inna dja'alnaha fitnete li zalimin, mi smo ga učinili kušnjom za nepravednike. Innaha šeđeratun tahruđu fi aslil džahim. To je drvo koje izlazi u sred, ili je u sred džehennema. I ovdje su nevjernici, kada je objavljen ovaj ajet, uzeli se izigravati i smijavati sa vjernicima i govoriti: jeste li čuli šta vam govori ovaj čovjek, drvo koje raste u vatri? A zaboravili su da onaj koji ih je iz ništa stvorio, kadar ponovo da ih načini i da dadne da drvo i kamen progovore, kao što je dao da ovaj jezik u njihovim ustima govori, s tim što oni govore laž umjesto istine. Tal'uha ke'ennehu ru'usu šejatin. Plodovi njegovi su kao šejtanske glave. Fe innehum la'akilune minha. I oni neminovno će jesti te plodove. Famaliune minhal butun, pa će njima puniti svoje trbuhe. Thumma inna lahum 'alayha lashawban min hamim. A zatim će da piju vrelu ključalu vodu. Thumma inna marji'ahum la ila al-jahim, zatim će se ponovo vratiti u džehennem. Allah tebareke ve taala će učiniti da ih zadesi velika glad, tako da neće imati drugog izbora osim da jedu plodove zekuma, tako da će ispuniti i napuniti svoje trbuhe njime. A zatim će zekum u njihovim utrobama da ključa kao što ulje ključa na vatri, tako da će osjetiti neizdržljive bolove. Pa kada se nađu u takvome stanju, pohitaće da se napiju vode koja je ključala i dosegla je granicu u visini temperature, tako da će piti tu vodu kao što piju bolesne deve koje piju vodu a ne mogu nikako da se napiju. Tada će ključala voda da iskida njihovu utrobu, njihova crijeva. Allah tebareke ve taala kaže: "Wasuqu ma'an hamiman", i bit će napojeni vrelom ključalom vodom. "Faqatta'a am'a'ahum", pa će im ona njihova crijeva pokidati. To je njihov boravak u džehennemu. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, opisujući nam nešto od ovoga, kaže: "Law anna qatratan min az-zaqumi qatarat fi dari ad-dunya la afsadat ala ahli al-ard ma'ayishahum." Kada bi jedna kapljica, jedna kap zekuma pala na dunjaluk, na ovu zemlju, pokvarila bi stanovnicima zemlje njihov život. A šta je tek sa onim čija će hrana biti ništa drugo do ovaj zekum? Zatim će stanovnici džehennema biti napajani onim što se u Kur'anu spominje da je gislin i gasak. A šta je to? To je ono što izlazi iz koža stanovnika džehennema. Od gnoja, krvi i tome sličnoga. A kaže se isto tako da je to ono što izlazi iz organa bludnica i da izlazi iz kože i mesa nevjernika koji su se uščuli u džehennemskoj vatri. Kaže Allah tebareke ve taala felejse lehu lijevme ha huna hamim, pa on danas ovdje neće imati prisnog prijatelja. Wala ta'amun illa min ghislin, niti će imati hrane osim ghislin, ovih kapljevina i izlučevina. Hada, to je to. Falyadhuquhu hamim, pa neka ga okuse, to je vrela, ključala voda. Wa ghassaq, i kapljevine, gnoj i izlučevine džehennemlija. Wa akharu min shaklihi azwaj, i mnogo drugoga što im je pripremljeno od azaba. Biće napajani nazor s mukom mimo svoje volje. Oni to nisu u stanju progutati nikako zbog ljutine i odvratnosti toga. Takvome će smrt prilaziti sa svake strane, a on umrijeti neće. La yuqda alejhim fayamutu, neće im biti presuđeno pa da umru. Wa la yukhaffafu anhum min azabiha, niti će im išta biti umanjeno i olakšano od azaba u kojem se nalaze. وَيُسْقَ مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ, i bit će napajan kapljevinama i izlučevinama. يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ, neće nikako u stanju biti da ga proždre, da to proguta, a bit će time napajan. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ, i prilazit će mu, dolazit će mu smrt sa svake strane. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ, a neće umrijeti. وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ, a nakon toga čeka ga još gora kazna od toga opisanoga. Teško je ovo slušat, a još je teže ovo trpiti. Pa ko bi mogao i pomisliti da se nađe među stanovnicima džehennema? Neka nam ovo padne na pamet, na um, kada nam šeitan donese vesvesu i kaže Allah je milostiv, radi ti ono što radiš, griješi Allahu, imaš vremena. To je samo šeitanovo zavođenje. Allah je milostiv, ali je Allah tebareke ve ta'ala i šedidul iqab, onaj koji žestoko kažnjava. I nije se igrati i poigravati sa njegovom vjerom. Kada nevjernik vidi džehennem i azab koji je pred njim, žestoko će požaliti. Žestoko će požaliti. Grizće svoje ruke i ujedati se od muke. poplavit će odjada koji će ga zadesiti. Počet će vikati i jaukati. Molit će da bude izbavljen iz džehennema i govoriti: Rabbena galebet alejna šikvetuna, gospodaru naš, strasti su nas naše nadjačale. Wa kunna qauman dalin, i mi smo bili narod u neznanju, narod u zabludi. Rabbena akhrijna minha, gospodaru naš, izbavi nas iz njega. Fa in udna fa inna zalimun, pa ako se vratimo, zaista smo, to jeste ako se vratimo na nevjerovanje i na griješenje, fa inna zalimun, zaista smo onda pravi nepravednici. Odgovor im dolazi: qala khsa'u fiha wa la tukallimun, poniženi u njemu budite i ne obraćajte mi se. Kada izgube nadu da će biti izvedeni iz džehennema, a Allah tebareke ve taala ih najbolje poznaje i kaže: وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, i kada bi bili vraćeni na dunjaluk, ponovo bi se vratili onome što im je zabranjivano, nevjerovanju, širku i griješenju Allahu tebareke ve taala, i oni samo lažu, to jeste nepopravljivi su. Pa će reći: وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ, i govore oni koji su u džehennemu stražarima njegovim: ادْعُوا رَبَّكُمْ, molite gospodara svoga, يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ, da nam olakša jedan dan azaba. Šta znači i šta predstavlja jedan dan u vječnosti? Ništa. Samo oni sebe zavaravaju. Pa kada i u to izgube nadu, onda će pozivati i prizivati stražara džehennemskog, Malika, i govorit će: Ja Maliku li jakdi alejna rabbuk, o Maliku, neka nas uništi gospodar tvoj. Smrt je bolja od ove patnje i ovoga azaba. La yamutu fiha wa la yahya, niti će umrijeti u njoj, niti će živjeti. Kakav je to život? Život patnje i azaba vječnoga. A neće umrijeti jer treba da osjeti nepokornost Allahu tebareke ve taala. Molit će i govoriti: li yaqdi alejna rabbuk, Allahu se više neće smjeti ni obraćati, nego će reći stražaru džehennema Maliku: neka nas uništi gospodar tvoj. A odgovor će im: Allah sami zna nakon koliko vremena doći. Innekum makithun, vi tu ostajete. Među nekim našim ljudima uobičajeno je i prošireno mišljenje da se ne govori ni pošto o džehennemu, i kažu: nemojte nas prepadati, nelagodno nam je, teško nam je, može nam šta bit kad slušamo o džehennemu. Ali to je istina i realnost, sušta istina u koju nema nimalo sumnji. To je rekao onaj koji nas je stvorio i kome ćemo se na kraju vratiti. Pa zar nije bolje da se čovjek poboji? I zar nije pametnije čovjeku da pouku prihvati, nego kad već bude kasno da žali i sam sebe sažaljeva? Ovo nam je pouka da se iman poveća, da se ostave grijesi, da se dobra djela što više rade i priprema za ahiret, i da se ne prevarimo i ne zavaramo onim što vidimo kod onih koji su Allahu tebareke ve taala nepokorni od ovo svjetskih kratkotrajnih uživanja, da nas to ne prevari i ne zavara, nego da budemo svjesni činjenice da je pravi život život ahiretski, a da je dunjaluk kuća rada i truda, i da je dunjaluk kuća ispita, a ahiret kuća nagrade ili kazne. Pa blago onome koji pouku primi i prihvati, i onome koji potom je bude radio i Allahu u pokornosti bio. Molimo uzvišenog gospodara subhanahu wa ta'ala da nas sačuva džehennemske vatre, da nam učini ovo velikom jednom poukom, i da ajete kuranske i hadise Resula sallallahu alaihi ve sellem uzimamo kao svoju pouku. Molimo uzvišenog tebareke ve ta'ala da pomogne svim muslimanima, potlačenim, iskorištavanim, podjarmljenim. Molimo uzvišenog tebareke ve ta'ala da pomogne svima onima koji rade i bore se za ovu vjeru. Molimo uzvišenog tebareke ve ta'ala da nas učini dostojnim nosiocima emaneta dini islama, i da nas učini od pravih i iskrenih mu'mina sa kojima je on uzvišen i zadovoljan. اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واعل كلمتي الحق والدين يا رب العالمين اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين اللهم افرغ عليهم صبرا وثبت اقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم انصر إخواننا المجاهدين والعلماء العاملين اللهم افرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين اللهم اقض الديون عنا وعن المسلمين اللهم فرج هم المهمومين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم فك قيد أسر المأسورين والمسجونين من المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون سهر يؤرقني ففي قلبي الأسى يغلي وفي أهدابي الحراق سيان عندي ليلنا ونهارنا فالموج في بحريهما صفاق سهر يؤرقني ففي قلبي الأسى يغلي وفي أهدابي الحراق سيان عندي ليلنا ونهارنا فالموج في بحريهما صفاق قتل وتشريد وهتك محارم فينا وكاس الحادثات دهاق قتل وتشريد وهتك محارم فينا وكاس الحادثات دهاق أنا قصة صاغ الأنين حروفها ولها من الألم الدفي سياق. أنا أيها الأحباب مسلمة لها قلب إلى شرع الهدى تواق. أنا قصة صاغ الأنين حروفها ولها من الألم الدفين سياق. أنا أيها الأحباب مسلمة لها قلب إلى شرع الهدى تواق. حتى إذا انكشف الغطاء وغردت آمالنا وبدا لنا الإشراق. حتى إذا انكشف الغطاء وغردت آمالنا وبدا لنا الإشراق. وقف الصليب على الطريق فلا تسل عما جناه القتل والإحراق. وحشية يقف الخيال أمامها متضائلا وتمجها الأذواق. وقف الصليب على الطريق فلا تسل عما جناه القتل والإحراق. وحشية يقف الخيال أمامها متضائلا وتمجها الأذواق. أطفالنا